राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 10 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण। साधु का प्रश्न है कि मैं शास्त्र का स्वाध्याय करने का मन भी है और मुझे भगवत प्राप्ति पर भजन पर जोर देना चाहिए स्वाध्याय करना चाहिए। मेरे स्वाध्याय करना चाहिए भगवान की प्राप्ति पर भजन पर जोर देना चाहिए कौन सा काम करना चाहिए साधु का प्रश्न है। भगवान को याद रखो और प्रेम जिस तरह से भूखा आदमी अन्न का चिंतन करता नहीं अन्न का चिंतन होता है प्यासे मरता है तो चिंतन जल का करता नहीं होता है ऐसे सी लगे जब कमरे का चिंतन करता नहीं होता है ऐसे भगवान का चिंतन होने लगे वो होने में करने की अपेक्षा होने में लगाओ और हे नाथ प्रार्थना करो कि महाराज आपका स्वरूप मेरे चित्त से हटे नहीं मैं केवल आप में लग जाऊं ऐसी भगवान से प्रार्थना करो। महाराज जी साधु का प्रश्न है साधु का और मैं पढ़ना भी चाहता हूँ स्वाध्याय भी करना चाहता हूँ पढ़ना भी चाहता हूँ और भगवान की प्राप्ति भी करना चाहता हूँ तो मुझे भगवान के भजन पर जोर देना चाहिए या पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। भजन पर जोर दो पढ़ाई में पढ़ाई हमारे की है पढ़ाई से भगवान नहीं मिलते मैंने पढ़ाई की पढ़ाई से नहीं मिलते प्रेम से मिलते उसके बिना रह न जाए ऐसा प्रेम हो प्रेम से मिलते। एक बहन का प्रश्न है कि सुबह आपने कहा था शरीर मैं नहीं हूँ मैं शरीर से अलग हूँ तो ये बात समझ में तो आती नहीं अनुभव नहीं होता तो हमारे बहुत जोर से इच्छा है कि यार अनुभव कैसे करें ये बात ठीक अनुभव में नहीं आ रही तो अनुभव कैसे करें या अनुभव करने की इच्छा भी करनी चाहिए या नहीं। अनुभव इच्छा करो नहीं हो तो भगवान पर रख दो भगवान पर रख दो सुना ना भगवान पर रख दो समझ आ जाता है भगवान पर रख दो भगवान कृपा से समझ में आ जाएगा चिंता मत करो समझ में नहीं आओ तो चिंता मत करो भगवान को कह दो और नम कहता रहो आप कहते हैं क्रिया से भगवान की प्राप्ति होती नहीं तो नाम जप तीर्थ करना मारा फिरना तो सब क्रिया ही है तो क्या साधन करें फिर ये साधन उपासना है क्रिया नहीं है उपासना उपासना पास में बैठता है भगवान नहीं साथ में भगवान का चिंतन होना चाहिए चिंतन चिंतन याद रखो जैसे भूखे को अन्न याद आता है प्यासे को जल याद आता है ऐसे भगवान की याद आवे करने नहीं करने से उसे याद आना करने से उसे याद ऐसे याद आवे हे नाथ और याद नहीं आ तो कृपा मांगो। भक्ति आपने दैन ने कही, भक्ति मांगो तो आप हृदय में प्रेम हो जाए। आपको भूलू नहीं, आप याद हुए, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसे कहो। प्रार्थना करते जाओ, दिन भर आप करो और भोजन के बाद भोजन कर लिया, जल पी लिया और एकांत में जाओ, जंगल में चले जाओ, गंगा जी के किनारे चले जाओ और भगवान से कहो, हे नाथ आप मन लग जाए और बात मत करो, विशेष आदमियों से मिलो मत, बात मत करो, एकांत में विशेष करो, लगन लगाओ, लगन बढ़ाओ, लगन में शक्ति है, मैं उसे बिना रहा न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सो वन देखा बिना रहो रे न जाए, पर देखा बिना रहो रे न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सो वन देखा बिना रहो रे न जाए, ऐसी बताओ, ऐसी लगन लगाओ, ऐसी इस तरह की बहुत ठीक है। ये भाई कह रहा है मुझे पास समय नहीं है एकांत में बैठ कर भजन करने का, तो मेरा मन चाहता है भगवान की प्राप्ति जल्दी हो, तो ये संभव है क्या? कैसे संभव है वो मेरे लगने में संभव है, बात सुनने में भगवान ये बता रहा ना जाए पद गाने भैया सुनो सब सुनो सभी ऐसे लगन लगाए, दर्द के मारी मन बन दो लू, दर्द की मारी दर्द जाने जाए। ध्यान दे के सुनना सभी, सभी ध्यान दे के सुनना। वन देखा बिना रहो ये न जाए, ये जीवन देखा बिना रहो ये न जाए। सजनी लग गयो प्रेम बिहारी तू मारो, लग गयो नहीं चैन रैन नहीं नींदी। लगन बढ़ाओ और वो बढ़ जाएगी। आप एकांत बैठे करो, बढ़ जाएगी। भगवान देवे लगन, लगन भगवान देवे जरूर बनेगी। भगवान से प्रार्थना करो, मेरी कृपा से बढ़े, पर विश्वास रखो भगवान को, बार बार कहो, रात में नींद नहीं आए मेरे पुकारो, लगन नहीं रहता बैठ जाओ, उठे सो जाओ, नींद आवे तो पेशाब दूर करो, क्या कर ले पुकारो भगवान को, पुकारो भाई, मैंने पुकारो नहीं, मैं अरे पुकार करो, आप नकल करो अष्टी हो जाएगा, हर बन जाएगा। मेरे पर कृपा कर, ऐसा काम करो, कर दो, शुरू कर दो, कर दो, ठीक हो जाएगा। और बातें सुनो, बातों से नहीं हुआ, साधु रुपया भी लेता है, बैंकों में रुपये जमा कराता है, साधु रुपये लेता है और बैंकों में रुपये जमा कराता है, और अपने को भगवान का मानता है, तो रुपया भी भगवान का, ये ठीक है क्या? चीज़ तो सब भगवान ही है, पर अपना रुपया मांग रहा है, यहाँ बात बिल्कुल नहीं है, अपना है नहीं। आपके कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, मरोगे तब रुपये एक कोड़ी चलेगी। आपका नहीं है भगवान का है, आपका मानोगे तो भगवान ने मिलने की आशा ही मत रखो, आशा ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा नहीं, अरे भगवान ने इच्छा रखो, भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान में लगा हुआ कभी निष्फल नहीं, फालतू नहीं जाता। संसार में घाटा नफा दोनों होता है, लेकिन भगवान में नफा ही नफा होता है, घाटा लगता ही नहीं, पर सच्चे लग जाओ सब ठीक हो जाएगा। मरते समय राम नाम लेता रहे और मन भीतर के संसार का चिंतन करता रहे, ऐसी मुक्ति संभव है क्या उसकी? अंत समय में छूट, अंत समय मिथिला मर रहा है, इस बात से बहुत छूट है। किसी जैसे भगवान याद हो जाए, लोगों ने कहे से याद हो जाए, किसी से याद हो जाए, चंदा हो जाए, छूट परंतु मैं छूट मत बताओ, हमने तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जीवित अवस्था में ही मिलना है, जरूर मिलेगा। आप लग जाओ बोले बातें बढ़ाओ, आपने पूछ लिया, आपने कह दिया, हरे राम जी, कुछ होना बड़ा नहीं है, सच हृदय से लग जाओ, गंगा के लिए बैठो, जंगल में बैठो, एक आदमी पहली मैं आया जब से संगम संगम में सत्संग होता पड़ने से, वही भोजन आ जाता, भोजन करके कोई लोटा भरा कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई गर रहा है, देखने लायक है। ऐसे लग जाओ आप, जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है, घाटा लगता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता, केवल फायदा ही फायदा होता। सच्चा जाओ, अरे बात पूछ ली छोड़ दी, काम नहीं होता। साधु है, विधवा है, कुंवारी है, उन्हें क्या मतलब संसार से, संसार से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी जैसी राम जी दो पर फैली, मिल जाएगी रोटी, मिल जाएगी, नहीं मिल जाए तो नहीं सही, कि मर जाएंगे तो मर तो जाओगे ही, रोटी खाकर ये बनो दिखा के बनो, नया घाटा नहीं हुआ, नया घर उसने मरा तो है ही, जन्म नहीं हो जाने मरना पड़ रही, नया घाटा उसने आपको फायदा होगा, आपके फायदा होगा जरूर होगा, आप लग जाओ इसे कोई ठगाई करो ना, आप ही मर्जी है, ठगाई को भगवान नहीं मिला है, पुकारो सचे देव भगवान ये पुकार खा ले देता थे सदा फायदा होता, ये मैं घाटा लगता ही नहीं, नफा हुआ फिर नफा बिल्कुल हे नाथ पुकारो, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं बोलो, फायदा होगा जरूर होगा, ये बात है जरूर करके देखूंगा, ऐसे भक्तों की बात है मैंने सुनी है, भगवान ने प्रेमी भक्त भक्तों को याद करते ही तो रुक जाएगा, ये सच्ची बात है एकदम, आप अगर दसते रहे उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई इलाज नहीं, आप अगर दसते नहीं वो क्या करें, सच्ची बात एकदम बहुत बढ़िया बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है, पर कई बातें पूछ देते हो करते नहीं, कर लो आप पूछो मत, कर लो आप लग जाओ, फायदा होगा जरूर होगा, संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत मसल काल में वह पहुंच जाते ही जाए, जरूर पहुंचेगा, माया माया सुखों में बैठ हुई कमरे में बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, विष्णु से बैठ जाओ, पुकार करो फायदा हो जरूर फायदा होगा, फायदा आप मानते नहीं हम क्या करें, उसका उपाय मेरे पास नहीं है, आप मान लो तो आप और बातें बता मैं भगवान जी भगत भगवान है कही भक्ति बात सुने भगवान दर्शन करता लक्ष्मी दर्शन नहीं, लक्ष्मी आदर्शन नहीं करता कि मेरी जरूरत नहीं लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी साफ दे दिया करता ऊपर भर में लक्ष्मी के मंदिर में नहीं गए, मेरी जरूरत नहीं लक्ष्मी, अरे भगवान की जरूरत है, भगवान साथ खेलते भगवान आपके साथ खेलने को तैयार है, आपके साथ मिलने को तैयार है, भगवान निकम बैठे निकम है, आज गर्जू में कोई सच्चे हृदय से करने वाला नहीं है, इस वास्ते भगवान तो बैठे कहीं निकम है, जब भगवान को जानने वाले कहने वाले नहीं रहते तो भगवान बड़े सस्ते रहते हैं, थोड़े से आ जाते हैं, जरूर आते हैं जरूर आते हैं, सच्चे हृदय से लग जाओ आप, लगने की जरूरत है, जरूर आते हैं। भगवान का जीव का संबंध है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मल सुदर्शी भगवान हम सुनते थे हम कहते थे सच्चे हृदय से लग जाओ पार्षद साथ में लग जाओ देखो तो सही फायदा होगा बिल्कुल फायदा होगा होगा जरूर होगा ये संदेह नहीं पुकारो सच्ची बात है ये कितना है राम राम राम राम राम राम सात बार और पदित पावन फिर सात बार इनमें एकांत में जाकर एक एक भाई ऐसे कीर्तन कर दो एक में पुकारो भगवान से कहो भगवान को सामने समझो पुकारो ये साधन है बहुत अच्छा बहुत सुंदर साधन है शुभम सीधी बात है बार बार पदित पावन अधम उदाहरण बहुत फायदे की बात है हमारे तो देखो कहने की आदत हो गई आपको सुनने की आदत हो गई आदत बात से नहीं है वास्तव में सच्ची बात है पुकारो भगवान को फायदा होगा जरूर मैंने मजदूरी देता है क्यूरागत है राम मैंने भी मजदूरी देता है मेरे नाम से काम करे आप एकांत बैठ करो याद मजदूरी नहीं देगा हो नहीं सकता है भगवान ये भक्त हो गए हैं सदा याद करते हैं भगवान के साथ खेलते थे भगवान के दरबार में भक्त के समान कोई है ही नहीं आज का कल में थोड़ी भी सच्ची भक्ति हो अरे बस हो जाए भगवान खड़ी हुए है जरूर होता है आपने जैसे नियम क्या करा इसे कीर्तन में मन लगाओ कीर्तन में पतित पावन बार बार अदम उधार अदम उधार गरीब निवास गरीब निवास गरीब निवास बार बार बार बार कहो धन लगा दो एकांत बैठ करके धन लगा दो करो ही फायदा होगा इसमें कोई संदेह नहीं भगवत भगवान ही समझ सुनने मांगेंगे लाभ होता है जरूर एकदम ठीक है आपके दर्शन ही नहीं बताओ शुरू कर दो कई बात करो गंगा किनारे जाओ जंगल में चले जाओ कमरे में बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ वृक्ष से बैठ जाओ शुरू कर दो संघर्ष ठीक हो जाएगा फायदा होगा जरूर सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से प्रार्थना तो भक्त सच्चा है बड़े फायदे की बात है और काम क्या है यहाँ कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं सुबह शाम रात में दिन में कोई काम नहीं केवल भगवान को केवल भगवान को पुकारना भगवान को पुकारो केवल जरूर कृपा करें सुनाओ महाराज राम राम राम राम राम राम राम

राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम असरम शरण प्रभु राम राम राम भव भय भंग भजन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भव भय भंजन राम राम राम राम राम हरि प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अलि मल हरि प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गरीब निवाज प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम गरीब निवाज प्रभु राम राम राम परम सुहृद प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परम सुहृद प्रभु राम राम राम

राम राम राम राम राम राम राम भगत बचल प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बचल प्रभु राम राम राम भगत बचल प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने भावना के अनुसार और भी जो आपको अच्छा लगे उसी धुन में लग जाओ भगवान है धुन नाम जप में कीर्तन में आप मस्जिद मन लग रहे तत्परता से लग जाओ रे नाथ भूलो नहीं राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं श्यावर राम चंद्र की जय घोर मगध वंशी वाले की गंगा मैया की जय